Middernacht, het begin van zondag 23 mei. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings is door justitie in zijn land op de internationale opsporingslijst van Interpol gezet. Hij wordt gezocht voor dreigen met een terroristische aanval op personen en op de regering. Konings had het onder meer op viroloog Mark van Ranst gemunt. De Belgische politie en het leger zochten afgelopen dagen naar hem in een nationaal park vlak over de grens met Limburg. Maar daar zijn ze mee gestopt. Het ziet er niet uit dat ze hem daar gaan vinden, zegt het Belgische OM. Vakbond CNV Onderwijs is kritisch over de volledige heropening van de middelbare scholen vanaf 31 mei. De bond zegt signalen te hebben dat docenten vaak geen anderhalve meter afstand kunnen houden tot de leerlingen. Ook zou de ventilatie vaak een probleem zijn. Als scholen niet aan de veiligheidseisen voldoen, zouden niet alle leerlingen tegelijk naar school moeten komen, zegt CNV Onderwijs. Scholenkoepel de VO-raad is positiever en zegt dat docenten met een kwetsbare gezondheid afspraken met hun werkgever kunnen maken over de manier waarop ze lesgeven. In Amsterdam is afgelopen week een complex met 8 woningen midden in de nacht ontruimd, nadat er zware wapens waren gevonden. In de berging die bij het complex hoorde in de wijk Geuzeveld werden woensdagnacht vuurwapens, munitie en explosieven gevonden. Kort daarvoor was een verdachte van een schietincident opgepakt. Burgemeester Halsema heeft de woning die bij de berging hoort voor 3 maanden laten sluiten. De andere bewoners konden weer terug naar huis, maar sommigen zijn zo bang dat ze willen verhuizen. Het kabinet overweegt om de volgende versoepelingen een paar dagen te vervroegen naar zaterdag 5 juni in plaats van 9 juni. Melden ingewijden aan de NOS. Omdat het nog steeds druk was in de ziekenhuizen werd het openen van restaurants en culturele instellingen uitgesteld. Maar nu de cijfers dalen, kan het waarschijnlijk toch wat eerder. Het weer, vooral in het zuiden nog wat regen. Het koelt af naar 1 graad of 8 vannacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen. En die komen uit alle hoeken. Ja, sport, media, politiek, noem maar op. En vanavond eigenlijk iemand die geen introductie behoeft. Zeker niet op deze zender. Omdat hij al decennia lang te horen is. Op verschillende manieren ook. Ik heb het vooral over de sport. Ik heb het over de legendarische sportcommentator, zo kan ik hem wel noemen, Evert ten Napel. Hopelijk, daar staat meneer ten Napel. Laat dat meneer maar weg. Ja, maar ik moet toch altijd even beleefd blijven. Dus, hoi, hoe is het, Evert? Ik mag niet klagen. Nee? Van wie niet eigenlijk? Zo een trap beklimmen, dat ben ik niet meer gewend. Lukt dat wel? Ja. Heb je geen trap thuis? Nee. Ja, in de kelder waar de wijn staat. Oké. Ja. Nee, ik heb alles gelijkvloers. Is dat bewust geweest? Nee. Het komt nu goed uit gewoon. Nee, het was toeval. Maar je gezondheid is nog goed toch gewoon? Absoluut. Ja. Pas op, hier is een afstapje. Oké. Dat is wel hier, goed ontweet. He? Weet je wat hier vroeger zat? Nou, dit is je studio, je? Nee, dit is mijn huis. Oké. Maar vroeger zat hier het Deventer Dagblad. Oh. Ja, dus helemaal hier, het hele gebouw. Ja, Wil van der Plas was een legendarische chef sport van het Deventer Dagblad. Dat klopt, ja. En weet je wat zijn dochter nu doet? Nee, geen idee. Dat is de voorvrouw van de boer-burgerbeweging. Oh, is dat de dochter van Wil van der Plas? Ja. Ja, dan krijg je toch nog even nieuws hier. Ja, hier links en dan rechts. Zo, we gaan die kant op. Nog verder? Ja, we gaan naar de bank. Ja, hier? Nee, dat is voor de kinderen. Je mag er proberen te zitten, maar ik denk... ik denk, dames en heren, het is een grapje. Moet ik even uitleggen, maar dat is voor de kinderen, ja. Een speelhoek. Ik heb dat ook voor de kleinkinderen. Ja, een kinderkeukentje. Ja. Ik zie dat. Ja. Dan komt mijn kleindochter van 4 jaar, Lotte. Ja? Die komt dan... opa, zal ik wat lekkers voor jou maken? Mm-hmm. Ja. Waar wil je dat ik ga zitten, Heus? Daar. Hier in de hoek? Ja. Ja. En wat wil je drinken, Evert? Och, een kopje koffie misschien eerst nog maar. Ja? Eerst nog maar? Wat komt daarna dan eventueel? Ja, dat weet ik nog niet. Je mag ook al meteen een koffie overslaan, hè? Nee, ik vind een kopje koffie wel... Ja? Ja, normaal gesproken ga ik nu naar bed namelijk rond deze tijd. Ja, oké. Okay. Je hebt even een soort pepmiddeltje nodig. Een opkikkertje. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even kijken. Want hoe oud zijn jouw kleinkinderen, even? 6 en 4. En ik heb er ook nog eentje van mijn zoon. Ja? Die is nog geen jaar. Nog geen jaar? Dat is Cas. Cas met C-A-S. En zijn tweede naam is Evert. Oké. Okay. Ja, dat kost 100 euro, hè? Ben je eigenlijk al geprikt? Ingeënt. Heb je al een vaccinatie? Ja, twee prikken gehad. Oh, dus nu, ja. kan je de kinderen ook gewoon, de kleinkinderen lekker zien ook? Ja, maar dat heb ik ook gewoon wel gedaan. Ik kan niet, als bijvoorbeeld kleine Lotte of Pim van 6... als die naar mij toe komen, naar opa, dan ga ik ze niet wegduwen. Nee? Nee, dus ik heb maar gewoon gezegd van oké, klaar. Met gevaar voor eigen leven? Nou ja, ik heb geen... Verder heb ik me keurig aan de regels gehouden. Ja. En geen... niet echt risico gelopen. En ik denk dat het... ik ben ook niet ziek geweest of wat ook. Nee. Keurig mondkapje op, 1,5 meter afstand. Was je wel bang? Nee, ik was ook niet echt bang, nee. Nee. Ik dacht van, als ik me aan de regel hou, dan... toch? Jij dan? Ook niet bang? Nou, ik moet zeggen, toen corona net uitbrak, dat was zo precies in die boekenweek daar toen. Mm-hmm. En ik had het boekenweek-essay geschreven. Ik zat midden in een tournee. Ja. Dus ik kwam overal, ik was overal onder de mensen. Okay, ja. En op een gegeven moment ging Brabant als eerste op slot. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja. En ik was net klaar. Nou, het land ging op slot. Ik was aan het hoesten. En toen merkte ik al dat ik mijn smaak kwijt was, mijn reuk. Ik werd een beetje kort adem. Daar had ik 3-4 dagen last van. Mm-hmm. En mijn vriendin ook op dat moment. Ja. Maar die symptomen waren nog helemaal niet bekend. Nee. Maar wij hebben toen dus allebei wel gehad. Ja, ja. Dus ik heb het al gehad. Ja. Dus ik ben nu... Dat geeft je ook wel een rustig gevoel als je het al gehad hebt. Ja. Maar jij hebt nog geen prik gehad natuurlijk. Nee, ik ben denk ik als allerlaatste aan de beurt. Nou ja, je denkt dat ik overdrijf, maar... Maar Evert, ik vind het echt heel eervol dat je hier bent. Het is ook een eervolle uitnodiging. Nou, niet overdrijven. Jawel. Je bent echt gewoon 2 keer zo oud als ik. Dan weet je dat maar ik ook... je hebt ook al een leesbril, zie ik. Ja, ik heb heel slechte ogen, dus geen leesbril. Ik heb je natuurlijk uitgenodigd vanwege je boek. Het Volksparkstadion is van Oranje, een uitspraak die je deed. Maar ik heb het gelezen met veel plezier overigens. Mm-hmm. We gaan het straks wat meer daarover hebben. We gaan het sowieso veel meer over jou ook hebben. Maar 1 pagina die misschien voor andere mensen niet zo bijzonder is... maar voor mij wel, trof mij in het bijzonder. Mm-hmm. Ik ga daar een stukje uit voorlezen... En je zal straks begrijpen waarom. Dan komt-ie. Mijn eerste wedstrijd was op een woensdagavond... De Adelaarshorst in Deventer. Go Ahead Eagles ontving SC Amsterdam. Jan Dassen ging mee om een moreel te ondersteunen... waar ik erg blij mee was. Want ik was toch wel lichtelijk nerveus. Dassen was een bescheiden man. Zei die avond in Deventer niet veel. Maar zijn aanwezigheid gaf me zelfvertrouwen... En ook de aankondiging van Tom Blom... we schakelen over naar onze nieuwe man in de Adelaarshorst klonk lekker. En daar ging de eerste flits van zo'n minuutje. Ja. Dus eigenlijk, ja, ik zeg altijd tegen mensen... alles begint en eindigt in Deventer. voor jou begon het dus ook, dat deel van carrière... Ik moet even wat context geven aan de mensen... Ga ik straks ook wel wat dieper op in, hoor. Maar je wilde heel graag eerst bij de radio eigenlijk. Je kwam bij de krant, radio. Ja, ja, ja. En wat gebeurde er op dat moment, wat ik net heb voorgelezen? Wat was dat voor hoofdstuk in dit geheel? Nou ja, dat was spannend natuurlijk. Dat was wat ik graag wilde. Mm-hmm. Ik wilde graag radioverslaggever worden. Dat was ik op dat moment al algemeen. Ik deed al van alles. bij de trots, net als jij van alles doet, bij de krant en bij de radio en televisie. Ja. Dat deed ik al. Ik had Joop den Uyl bijvoorbeeld al geïnterviewd. Mm-hmm. En de oude Drees. Mm-hmm. Zeg je dat nog wat? Zeker, ja, natuurlijk. ik heb historisch besef, maar dat ik las ook, dat zijn mannen van wie jij echt onder de indruk ook was. Ja. Ja, Joop den Uyl vond ik echt een geweldige politicus. Nog steeds, als ik aan die man denk, de bevlogenheid van die man. Hè, nog van de Partij van de Arbeid, links. Je hebt in je column vandaag in de Stentor daarover geschreven. Ja. Ik lees trouw altijd. Ja, dankjewel. Maar ik wilde uiteindelijk toch graag sportverslaggever worden. Ja. En in die tijd was het zo dat de NOS gebruik maakte van de verslaggevers van de omroepen. Mm-hmm. En de Tros had al Kees Jansma en Eddie Poelman. Ja. Dus de AVRO en de KRO vonden het niet echt prettig als de Tros nog een derde man leverde. Mm-hmm. Maar uiteindelijk lukte het toch. Ja, en toen mocht ik naar de Adelaarshorst. Mm-hmm. Die toen nog volle bak, hè, allemaal staantribunes. Ja, toen zaten hier geloof ik nog gewoon 30.000 mensen in het stadion. Man, een sfeertje, geweldig gewoon. En was dat voor jou als debuut... dit vraag als Deventer natuurlijk met extra veel belangstelling... Als debuut ook een lekkere wedstrijd? Dat je dacht van, de Adelaarshorst was inderdaad wel... toch wel een betekenis. Ja. Ja, je zat boven op het veld, dus je kon de spelers makkelijk herkennen. Mm-hmm. De lichtinstallatie was niet zo geweldig, maar dat was in de meeste stadions. Nog steeds niet trouwens. Maar later is dat allemaal beter geworden met LED-verlichtingen en zo. Maar goed, ik had me goed voorbereid. Ik was de dag van tevoren naar trainingen van Amsterdam, van FC Amsterdam en van Go Ahead Eagles geweest. Echt waar? Dat deden wij altijd. Mm-hmm. Totdat een paar jaar geleden de boel op slot ging en je niet meer op die trainingen mocht komen. Ja. Dan mocht je een kwartier komen, dan moest je weg. Ja. Nou, ik ga niet voor een kwartier naar een training toe. Maar zelfs als commentator ging je naar trainingen kijken? Ja. En... Spelers kijken wie loopt waar en hoe ziet die eruit. En dan ging je meestal naast een paar supporters staan. Mm-hmm. En die elke dag op de training kwamen. En dan zei van, wie is dat ook weer? Oh ja, dat is die. Kijk, mm-hmm. Kees van Kooten herkende je wel. Ja, Kees van Kooten. Dat was vroeger mijn achterbuurman trouwens. Maar die herkende je aan zijn postuur en alles. Ja. Ik neem even een slokje koffie. Ja, tuurlijk. Ja, doe maar in. Nico van Zogel natuurlijk. En Koos Knoef en al dat soort legendaar. Ruud Geestman, legendarische namen. Ja, allemaal trouwens tegenwoordig. Bij FC Amsterdam stond Jan Jongbloed in doel. Mm-hmm. En had je Nico Jansen en André Peilman. Mm-hmm. En man. Ja, nou goed. Dus toen de wedstrijd begon, mm-hmm. wist ik wel ongeveer... dit heb ik wel onder controle. Maar ik was natuurlijk toch wel een beetje gespannen. Ja, want je zegt, ik heb het wel onder controle. Ik maakte meteen een sprong naar dit moment. Maar ik weet ook waar je vandaan komt, Klazina Veen. Ja. Dat verhaal heb je al een aantal keer verteld. Dus we hoeven niet per se nu heel breed uitmeten. Maar Klazina Veen, daar wordt nu soms nog wel eens metaforisch een beetje laatdunkend over gedaan. Mm-hmm. Van, dat is toch een uithoek. Is dat iets wat ooit uit je DNA verdwijnt? Dat je van buiten bent, dat je anders bent dan de mensen in het Westen of weet ik veel wat? Ik ben wel, toen ik dus zeg maar bij de omroep in dienst kwam... Mm-hmm. ben ik wel bewust naar een woonplek gaan zoeken. A, midden in het land. En B, wel een beetje de mentaliteit die op de Veluwe, aan de Noord-Veluwe waar ik woon dus... Ja. Een beetje hetzelfde als in Drenthe wel. Gewoon, doe maar gewoon. Ja, is dat de mentaliteit vooral? Ja, doe maar gewoon. Ja, dat komt wel overeen. Verbeeld je vooral niks. Maar werd dat bijvoorbeeld ook... je vader was... jullie hadden een bakkerij. Ja. Was dat iets dat werd uitgesproken of... Is dat een gevoel dat je gewoon altijd hebt meegekregen? Nou ja, wij waren natuurlijk boertjes eigenlijk... die een bepaald dialect spraken ook. Ja, nee, maar dit zeg jij nu. Maar was je er toen ook bewust van dat je een boertje was? Nou, als wij bijvoorbeeld met de voetbalclub... een keer de IJssel over moesten bij Zwolle... stonden we al met 3-0 achter. Oh ja? Ja. Dat is net als vroeger de Limburgers, als die naar Amsterdam gingen... dan was het ergens bij Sertogenbosch... stonden ze al met 1-0 achter, bij Utrecht met 2... En in Amsterdam was het al 3-0 voor Ajax, voordat de wedstrijd begon. Ja, dat was een soort minderwaardigheidsgevoel, denk ik. Ja, is dat ja, dat denk ik, ja. Maar was het in Zwolle al zoveel zeg maar, wereldlijker dan... Ja, als je die IJsselbrug overging, ja? Dat was al heel bijzonder, ja. Dat was de grote stad. Ja, ja, dan kwam je al in de buurt van de grote stad. Ja. En dat speelde wel. Mm-hmm. En daar heb ik... Nou, niet... Ja, het was gewoon zo, weet je. Ik heb er niet echt last van gehad. Ik las in het boek dat jij als kleine jongen luisterde naar die radio. En ook al vrij snel het plan opvatte van... dit wil ik later ook. Ja. Maar wat ik nog niet helemaal heb kunnen doorgronden... wat was die magie voor jou? Dat was dus, zeg maar, in het achterkamertje. Mm-hmm. Achter de bakkerij. Ja. Daar stond een radio. Ja, dat heb ik gelezen. Terwijl de rest naar de kerk ging, ging ik naar de radio luisteren. Ja. En daar kwam een stem uit. Ja. En die stem gaf mij het gevoel dat ik bij die wedstrijd was. Ja. Dat vind ik ook de kracht van een goede radioverslaggever. Die moet jou het gevoel geven dat je erbij bent. En heb je wel eens nagedacht waarom jij zo gefascineerd was door dit fenomeen? Want er zijn meer mensen die naar de radio luisteren... en mm-hmm. niet allemaal worden ze er zo blij van als jij... en denken ze ook van, ja, maar dit wil ik ook later. Ja. Wat denk je dat er in jou omging dat jij daarbij, dat jij dat ook wilde doen? Dat jij erbij was voor je gevoel en dat je dacht van... oh, wat magisch, wat bijzonder, dit wil ik later ook. Ja, nou ja, ik kroop bijna in die radio... Ik ging er natuurlijk heel dichtbij zitten en ik keek er ook naar. Mm-hmm. En dat was toen nog zo'n groot lomp ding. Ja. En daar keek ik en denk, man, dat is toch wat. Uit dat kastje, daar komt, en hoe komt dat nou bij mij in de kamer? Dat komt door de lucht ergens. Ja. En die verslaggever, die trekt mij gewoon die radio in en het stadion in eigenlijk. Maar was het de techniek? Waren het de verhalen? Wilde je vluchten uit Klazinaveen omdat het misschien toch net iets te klein voor jou werd? Althans, niet figuurlijk, maar juist misschien wel figuurlijk. Klazinaveen had je wel gezien. Je vertelde het over de kerk. Mm-hmm. Ik begreep 6 dagen werken op zondag naar de kerk. 'S middags ging je stiekem voetbal kijken. Ja. Maar was dat verstikkend, die omgeving? Nee, dat niet. Nee, dat was het niet. Nee, maar als ik naar die radio wilde, moest ik weg. Dan moest ik toch naar de Gooise Matras. Of naar de regionale omroep, waar ik dus eerst ben begonnen. Maar Groningen was ook al een grote stad. Ja. Maar ik had, terwijl ik luisterde... En die wens had ik ook gelijk het idee, maar dat zal wel nooit lukken. Ja. Want ik kom uit Klazinaveen. Dus dan komt weer dat minderwaardigheidscomplex. Ja, van het is misschien te zwaar aangezet, minderwaardigheidscomplex. Maar ongeveer zoiets van. Mm-hmm. He, wij keken al op tegen Emmen. Dat was 10 kilometer verder. Echt waar? Ja. Ik weet hoe ver het rijden is inderdaad. Dat is echt waar? Ja, nou, dat was 10 kilometer. Ja. Dat was al een grote plaats. En wij waren toen maar... Klazinaveen was toen maar een heel klein dorp. Eigenlijk een kanaal. Mm-hmm. En aan weerszijden huizen. Ja. Maar nu is het een heel groot dorp geworden. Met 15.000 inwoners. En nu zijn ze heel zelfverzekerd. Mm-hmm. Echt, ja. Nee, het is echt een dorp met een hele bloeiende middenstand. Ja. Als ik er nu kom, dan denk ik zo... Vind ik knap. Je zegt, los van waar wij opgroeiden... dat je ook anders sprak in die tijd, ja, hè? Je sprak een dialect. Ja. Hoe klonk dat ongeveer? Nou ja, daar praat ik nog wel een beetje zo van. Ja, dan een beetje binnen rond mompelen, dan versta je er niks van en zo. dat heb je hier toch ook? Ja, nee, absoluut. Wij praten hier ook plat dempte. Ja, nee, dat is zeker. Maar de vraag is meer van... ik krijg nu nog soms te horen, zeker als ik een drankje op heb of ben moe... dat ik opeens Sallands ga praten. Ja. Hoe heb jij die knop omgezet dan? Hoe ben je opeens zo herkenbaar? Ik bedoel, iedereen die nu naar dit programma luistert of weet, dit is even te Napel. Ja. Want ik las in het boek, er is wel logopedie bijgekomen. Ja, gaat het echt om een accent of dialect wegwerken? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ik was natuurlijk al gezegend met een duidelijke, luide stem. Ja. Dat heb ik van mijn grootvader. Die zat in de politiek en die was wethouder en lokaal burgemeester van de gemeente Emmen. En die preekte ook op zondag in de kerk. Ja. Dus die had ook een zeer welluidende stem, om maar eens een mooie zin te gebruiken. Had ik ook wel. Had hij ook geld in zijn rang? Nee. Maar dus die stem had ik wel. Ja. En wij spraken thuis ook niet echt dialect. Nee? Nee. Dat zat er een beetje tussenin. Maar het kostte mij ook niet veel moeite toen ik bij de krant kwam. Ja. Toen moest ik natuurlijk toch al redelijk ook overal naartoe. En via die krant kwam ik dus bij de ziekenomroep, staat ook in het boek. Ja. En daar zat ook een logopediste. Mm-hmm. En toen dacht ik bij mezelf, en zij zei dat ook, van als jij echt die dromen hebt en dat wilt, moet je er iets aan doen. Mm-hmm. Toen ben ik een jaar of anderhalf jaar heb ik stomme oefeningetjes gedaan van O, A, voor een spiegeltje. Ja. En om heel duidelijk te articuleren. En dat gecombineerd met die duidelijke stem. Ben je dan ook niet een beetje je eigenheid aan het inleveren? Ja, maar je moet natuurlijk toch wel voor iedereen. Kijk, ik kan niet met ondertiteling werken. Nee, maar het leuke was, Jaap Brand, dat is de goeroe in Hilversum van de stemmen. Ja. Die zei, daar ben ik ook naartoe gegaan. Mm-hmm. Hè, dat was meneer Brand, die leeft nog steeds trouwens, dik in de 90. En die zei, dat authentieke moet je houden. Mm-hmm. Zoals Felix Meurders toch altijd nog dat Limburgs een klein beetje heeft. Mm-hmm. En anderen weer die uit Rotterdam komen of uit Amsterdam. Of wat, dat vond hij niet erg. Maar ja, iedereen moet je wel kunnen verstaan natuurlijk. Ja. Ja. Ja, nee, dat vind ik, ja. En ja, nee, ja, ik zit het nadenken van iedereen moet je kunnen verstaan. Maar dat betekent niet dat we allemaal op dezelfde manier ABN moeten spreken. Nee, want dan wordt het eenheidsworst in Hilversum, hè? Nee. Kijk, aan mij hoor je waarschijnlijk wel dat ik uit het oosten van het land kom. Ja. Denk ik. Nee, absoluut. Dat vind ik ook niet erg. Schaam ik me ook niet voor. Ik heb trouwens bij ons op de voordeur een rond stickertje hangen. Mm. Hier kun je ook Drents praten. Ja, in Gelderland. Kijk, er staan heel veel bijzondere verhalen in. Te veel helaas voor dit uur. Maar wat ik bijvoorbeeld wel interessant vond is, in het begin was het niet, en dat zei je ook zelf net al, van, het was niet per se heel erg gericht op sport. Je was leerling, redacteur noemde je dat, geloof ik. En er staan ook hele mooie anekdotes in. Bijvoorbeeld, was het geloof ik een vrijdagmiddag, dat jullie eigenlijk al bier aan het hijsen waren. Ja. En dan komt er opeens een bericht binnen, op een of andere manier. Dat, via een telex had je toen, hè? Een telex, die ja. Ratelde. Ja, dus dat de Gasunie, dat is toen de naam, dat misschien iets gingen doen in de. Nou, het had te maken met de spreiding van de Rijksdiensten, noemden ze dat. Ja. En dat was een soort regeringsbeleid dat het noorden van het land moest ook wat hebben. En onder andere de Gasunie ging naar Groningen. Mm-hmm. En in Drenthe, daar kwam een onderdeel van de topografische afdeling van Defensie of zo in Emmen. Ja. En dat moest dus in de krant van zaterdag. Maar hoe zag je, dus even voor mijn beeld, hè, en voor de mensen thuis. Dus jullie zitten, ik wil niet zeggen een baganaal, laten we zeggen een vrijdagmiddagborrel. De borrel, ja. Met bitterballen. Met bitterballen, veel bier, kan ik me voorstellen. Ja. Zitten jullie daar? Ja. Met wie allemaal? Met de redactie en ook de redactie van de andere krant, de concurrent, het Nieuwsblad van het Noorden. Ja. Waar Johan Derksen bijvoorbeeld bij was. Ja. Die ken ik daar al van. Mm-hmm. En toen kwam dus ineens dat bericht. Ja. Nou ja, toen moesten we allemaal natuurlijk een pot zwarte koffie opdrinken. Mm-hmm. En even buiten ademhalen. En dat moest in de krant. Nou, dat ging wel met tikfouten enzovoort. Met tikfouten ging met de krant? Maar goed, we hadden gelukkig was er een nachtredactie. Die zaten niet bij dat bier drinken. Nee. En die corrigeerde alles. En toen op zaterdagmorgen de krant dus klaar was, keek ik ernaar en dacht, nou ja, dat is allemaal goed gegaan. Toch goed gegaan. Ja. En dat is een heel andere manier van werken. Ik wil niet zeggen per se amateuristisch, maar misschien iets relaxer, vrijblijvender. En dan maak je stappen in je carrière. We hoeven niet elke etappe te gaan aflopen, trolls, et cetera. Betekent dat ook dat je als journalist, sportcommentator, verslaggever, hoe je het wilt noemen, ook je leven anders moet inrichten? Ja, toen ik dus bij de Tros in dienst kwam, vast in dienst kwam en naar de Gooise Matras verhuisde, of dus naar de Veluwe, was ik algemeen verslaggever. Mm-hmm. Maar ik wilde ook graag sport doen. En dat moest ik dan in mijn vrije tijd doen. Dus ik werkte 5 dagen voor de algemene redactie. Ja. En als ik ook voetballen of welke sport erbij wilde doen, dan doe je maar een dag extra. Ja. Nou, dat deed je gewoon, omdat je dat wilde. Je werkte meer omdat je graag sport wilde doen. Ja. En toen uiteindelijk moest ik een keus maken. Mm-hmm. Van, wat ga je nou doen? Ga je door met algemeen of ga je door met sport? Ja. En toen heb ik voor de sport gekozen. Dan als jou wordt gevraagd, wat vind je het allerleukste? Dan zeg je voetbal, maar ook gewoon daarvoor nog sport, zeg je dan toch? Ja, sport. Ja. Wat mij opviel in je boek is... ik weet niet of je er zelf bewust van bent. Je hebt zeker als voetbalcommentator... ging je overal reizen hier naartoe. En wat mij opvalt is dat je eigenlijk om de twee hoofdstukken... heel uitgebreid vliegtuigen beschrijft. Ja. Was jij jezelf er ook bewust van? Nou, als ik geen verslaggever was geworden... dan was ik piloot geworden. Is dat zo? Ja. Waarom? Dat fascinerend, vind ik dat. Hoe zo'n ding de lucht ingaat. Gewoon überhaupt de hele techniek en mechanisme van een vliegtuig vind je fascinerend. Ik heb ook geprobeerd nog om een brevet te halen. Ja? Maar dat werd me te duur. Volgens de instructeur had ik wel talent. Je bent 10.000 euro per jaar kwijt als je wilt gaan vliegen. Maar ik vind het fascinerend. En ik heb een aantal vrienden die ook piloot zijn. Mm-hmm. Ik ben ook lid van de motorclub van de KLM. Ja. Via die vrienden. Ja. Dus ik heb heel veel contact in de vliegwereld. Ik vind het gewoon fascinerend. Hoe zo'n ding, zo'n groot log ding. Ja. Ik heb vaak meegevlogen in de cockpit en zo. En dan zie je hoe dat werkt. He, die mannen, die zitten twee man voorin. Die trekt aan die gashendel. En dat ding gaat met zoveel mijl per uur. En dan gaat hij ineens omhoog. Dat is toch geweldig? Het is nog steeds voor mij verbijsterend dat dat kan überhaupt, dat lukt. Maar was het dan zo, dat ruim 40 jaar inmiddels... dat jij iedere keer weer zit te kijken wat voor toestel krijgen we? Welkom, herken je ze ook? Ja, ik ken alle types, ja. En ben je dan ook wel eens zenuwachtig als je... Nee, want die mannen willen ook 's avonds weer met hun vrouw gezellig eten... of met de kinderen spelen. Ik ben nooit nerveus, nee. Dat ik heb wel eens... redelijk in storm of in onweer. Even tegenspreken hier. Want er is toch ook een anekdote over een wedstrijd in Turkije. Met die Antonov, ja. Ook daar had ik het idee van... Ja, anders moet ik 6 uur in de bus zitten. Klopt. Want ken jij Boersa? Ken je dat trouwens? Ja, zeker. Daar ben ik ook geweest. Het meest fanatieke publiek was daar. Daarom speelden ze daar. Heel mooi stadion. Centraal Anatolië. Nu tenminste. Jij bent in het oude stadion geweest. Ja, ik ben in het oude stadion geweest. Maar dan moet ik even uitleggen. Er was dus een situatie dat jullie aankomen in Istanbul, geloof ik. Ja, we kwamen in Istanbul aan, ja. En de productie had geregeld dat je met een bus zou gaan. Ja, nou, dat duurde 6 uur. Vooral in die tijd... Is dat echt heel vervelend, want die wegen waren nog niet goed. En jullie hadden dan zo'n Russische Antonov gehuurd. Ja. Dat wist ik niet, maar dat zag ik op het moment dat we daar naartoe reden. Ja. Was aan de andere kant van het vliegveld. En daar stond zo'n gammel ding met twee Russische piloten... die er ook niet al te serieus uitzagen. Toen dacht ik van, gaat dit goed komen? Nee, je zegt net, ik ben nooit zenuwachtig. Maar nu zeg je... Maar goed, ik dacht dan ook gelijk weer... Ja, maar die mannen willen ook weer naar hun eigen vrouw toe. Ja. Of vriendin, of weet ik wat. Dus oké. Het was een keus. Maar je beschrijft dat je... Het was een rammelkast dit deed, maar ja. Schudden? Ja. Ja. Maar ja, goed, als je dan toch een keer een einde in je leven moet komen... dan maar zo. Nee, toch? Dan ben je 10 seconden ben je dood. Toch? Ja, maar toch niet zo op zo'n troosteloos... Ja, nee, daar was ik nog veel te jong voor, maar ja, goed. Ja. Ja. Dat is beter dan 3 weken lang in een ziekenhuis liggen, toch? Dat denk ik ook, ja. Lijden is niet fijn. Wat me ook verbaast is dat... En misschien kun je dat tegenspreken als het niet klopt, maar... Het lijkt wel alsof in de jaren waarin jij voor de NOS werkte... dit bedoel ik helemaal niet populistisch of zo... maar dat gewoon alles mogelijk was bijna. Zelfs een tijd dat jullie gewoon business class vlogen... dat er alles werd geregeld voor jullie en zo. Klopt dat? Als wij een verre reis moesten maken naar Amerika of naar Japan... dan mochten we business class vliegen. Ja. En dat was wel prettig, moet ik je zeggen. Ja. Kan ik me voorstellen. Maar is het dan zo dat vroeger inderdaad... Want jij kan het nu vergelijken. Jij ziet nu ook wat er gebeurt. Weliswaar werk je niet meer bij de NOS. Maar je ziet wel hoe het gaat bij de collega's bij ESPN bijvoorbeeld. Is het zo dat vroeger dat het veel meer mogelijk was? Nog even los van de faciliteiten. Ook als het gaat om het contact met trainers en spelers. Dat was vroeger veel makkelijker. Als wij bijvoorbeeld met het Nederlands elftal... of een Europa Cup wedstrijd van Feyenoord, Ajax, PSV of wie dan ook... naar het buitenland gingen, kon je met het chartertoestel meevliegen van die club of het Nederlands elftal. Ja. En dan had je contact makkelijker. Je kon met spelers praten of met de trainer praten. Dat was wel prettig, ja. En dat is tegenwoordig is dat allemaal veel moeilijker geworden. En toch daarin lees ik ook dat er verschillen zijn als het gaat om mensen. Ruud Gullit noem je echt een uitstekende professional. Bij wie je altijd wel terecht kon. Kon je altijd een goed verhaal bij halen. Maar met Rinus Michels had je wel een bijzondere band, hè? Ja, nou ja, goed. Ik had dat geintje met hem in Hongarije gehad. Toen Nederland tegen Hongarije moest spelen in Boedapest. Ja. Kan je dat nog herinneren? Dat doelpunt van Rob de Wit. 0-1. Ja, dus misschien ben jij net ik denk dat ik nog niet geboren was toen. Ja, maar in ieder geval, dat was een bijzonder. De zaterdag daarvoor speelden de Hongaren een oefenwedstrijd. Ja. En ik werd daar naartoe gestuurd om een interview met de bondscoach van Hongarije te maken. Ja. Dat was op zich al lastig. Maar via Sandor Popovic, zeg je die naam nog wat? Ja, als voetballer. Die was bevriend met die coach. Ja. En kreeg ik dat voor elkaar. En in dat stadion zaten ook twee Nederlandse supporters. Die waren met de auto op weg naar Boedapest. Ik had in Zeist bij de KNVB gevraagd... is Michels geïnteresseerd in die beelden van die oefenwedstrijd? Nee, dat was hij niet. Nou, prima. Maar toen zei ik in het verslag wat ik maakte... van met die trainer van de Hongaren en die oefenwedstrijd... zei ik van... En ik had tegen die cameraman gezegd... je moet die twee Nederlanders even in beeld nemen. Ertussen geknipt. En zegt, twee Nederlandse supporters zijn geïnteresseerd... in de oefenwedstrijd van Hongarije. Ja. Bondscoach Rinus Michels niet. En dat vond hij niet leuk. Nee, en ik vraag me wel af als ik dit hoor... Is dit een werkwijze? Is dit nou een methode ten napel? Ik vond dat wel grappig eigenlijk. Niet alleen grappig. Ik bedoel, het is grappig. Dat het was klopt. Ook een steekje onder water. Precies, ja, het was ook een pesterij. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus toen moest ik hem na die wedstrijd interviewen... Ja. In dat hele grote nepstadion van Boedapest. Een enorm stadion. Gelukkig heet het tegenwoordig Ferenc Puskás Arena. Ja. En dat interview was klaar. En toen liep hij weg met de perschef. En ik liep ook weg. En toen draaide hij zich om. Kennen wij nog even met elkaar babbelen? En toen moest dat nog even besproken worden. Mijn vrouw vond dat niet zo leuk dat u die opmerking maakte. Ik zei, ja, het was toch gewoon zo. Ik zei, bovendien, zo erg was het toch ook niet. Nou ja, zand erover. Reageer je echt zo? Ik kan me voorstellen dat je ook wel onder de indruk bent... als iemand duidelijk te kennen geeft... niet blij te zijn met de streek die je hebt geflikt. Ja, maar dat heb je toch wel eens vaker. Heb jij toch ook wel eens? Nee, absoluut. Maar in die tijd was het kennelijk wel ook wel... Ik wil niet zeggen dat het nou heel amicaal was, maar die afstand was heel klein. Tussen Rinus Michels had je, die noemde je ook meneer, hè? Meneer Michels. Je zei niet Rinus. Nee. Een heleboel anderen. Leo Beenakker noemde je Leo. Ja. En Guus Hiddink noemde je Guus. Maar Rinus Michels noemde je meneer Michels. En dat was afstand. Was dat iets wat hij afdwong of was dat iets wat jullie... Dat dwong hij af, ja. Jack van Gelder noemde hem wel Rinus. Die mocht dat wel. Nou ja, die deed dat. Maar die kwam ook wel eens bij hem thuis, geloof ik. Maar ik ben nooit bij sporters eigenlijk... of soms misschien een keer voor een interview... dat je bij ze thuis afsprak. Maar ik heb altijd afstand geprobeerd te houden. Want ik vind, je moet ook kritisch kunnen zijn, toch? Ja, maar mijn indruk is dat niet bestaat. Want het is toch ook bij uitstek een wereld van netwerken... en de juiste mensen kennen. En je gaf net al aan van... ik kende die Popovic, dus daarom wist ik van... je moet toch ook juist dichtbij komen om in die zin bijvoorbeeld las ik ook iets interessants. Kijk, jij bent trouwens een talenwonder, hè? Tenminste, je spreekt veel talen. Ja, hoeveel talen? Ik kan mij aardig redden. Het is wel minder geworden natuurlijk naarmate ik ouder word. Ja? Duits, Engels, Frans. Vooral Frans is minder geworden. Ja, dat spreek ik bijna niet meer. Ja. En ik probeer af en toe in het Italiaans ook een beetje mee te brabbelen. Maar het wordt minder naarmate de leeftijd vordert. Maar als het gaat om... Ja, maar misschien ook niet alleen door de leeftijd. Misschien ook door als je het niet elke dag doet of elke week doet. Kijk, in de Tour de France bijvoorbeeld. Dan ben je 3 weken lang bezig. En in die periode, dan heb ik het over de eind 70, begin 80 jaren... Was de communicatie in de Tour alleen in het Frans. Nu is er ook een Engels kanaal. Ja. Dus je moest gewoon, wilde je op de hoogte blijven van Radio Tour... Ja. Dan moest je Frans kunnen verstaan. Mm-hmm. En vooral het tellen in het Frans, de nummers, dat is niet makkelijk. Mm-hmm. Als er dan een kopgroep van 15 man was... Dan moest jij snel die nummers opschrijven. Bij nummer 7 of 8, dan werd het al wat moeilijker. Ja. Dus, maar dat ging wel redelijk goed. Je moest de Franse kranten kunnen lezen, ja, om het nieuws te kunnen volgen. Maar jij deed dat, jij kon dat. En in je boek ben je daar wel heel chic over. Ik weet, omdat ik ook andere mensen ken die jij opvoert, dat het ook wel redelijk competitief is binnen de wereld van de sportcommentatoren, verslaggevers. Ja. Wie krijgt de goede wedstrijden, wie niet. Dan is het ook wel gewoon verdraaid handig als jij een unique selling point hebt. Als het gaat om talen, als het gaat om een netwerk, als het gaat om de provincie waar je bekend bent, de omgeving. Dat is toch ook zo? Ja. Zet je dat nooit in dan? Nou, kijk, wel bij bijvoorbeeld de Duitsland-Nederland ontmoetingen. Duits was wel mijn tweede taal. Ja. En ik ben ook ambassadeur van de Duitse taal in Nederland, samen met Frans Timmermans onder andere. Die is nog veel beter, hoor, dan ik. Ja, ik heb ook wel eens onderwerpjes voor de Duitse televisie gemaakt. Ook met een Duitse voice-over. Mm-hmm. Kreeg ik wel een tip van, wat je zegt is correct, maar de spreektaal is iets anders. Dan paste ik dat aan. En dat vond ik wel mooi. Maar je bent nu bescheiden. Je hebt zelfs een onderscheiding gekregen. Ja, omdat je heel neutraal altijd hier... Is dat zo? Ja, van de keizer zelf, hè? Ja, Beckenbauer. Ja. Ja. Nou, daar had ik wel een goede relatie mee met die man. Hoe ons kijkt, want je zegt net van, er moet iets van distantie zijn. Ik ging niet bij ze eten bijvoorbeeld, hè? Gewoon op een persconferentie of bij een training. En dan stelde je je voor. En op een gegeven moment herkent iemand jou. Als je daar een paar keer komt, dan, oh ja, dat is hij. En dat had ik zelfs met de in Nederland gehate Matthäus en Effenberg. Nou, ik herinner mij dat als het gaat om de Duitse voetballers, dat het eigenlijk niemand lukte om een interview met hen te krijgen. Maar uitgerekend de twee verdettes, die kwamen wel bij jou. Ja. Dan moet je toch uitleggen hoe je dat voor elkaar kreeg. Nou ja, de eerste keer heb ik Matthäus een keer geïnterviewd. Ik weet niet of het bij een interland was of bij een wedstrijd van Bayern München. Mm-hmm. En hij complimenteerde mij met mijn Duits. Want meestal, wat tegenwoordig nog steeds gebeurt, dan wordt die trainer van PSV in het Engels geïnterviewd. Daar begrijp ik dus niks van. Ik zeg iedere keer tegen collega's, interview die man in het Duits, dan spreekt hij zich veel beter uit. Ja, kan je wel zeggen. Even, maar dan zeggen ze, ik spreek geen Duits, zeggen ze dan. Ja, dan moet je dat maar leren. Ja. Echt waar? Of je stuurt er iemand naartoe die wel Duits spreekt. Maar die man komt toch in Nederland werken? Dan kan hij toch beter Nederlands gaan? Ja, dat doet die trainer van Heracles. Dat vind ik wel grappig ook. Ja. Maar die man van PSV, Schmid, die komt hier 1 jaar of 2 jaar. Die gaat geen Nederlands leren. Die ga je dus dan, vind ik. Maar goed, dus Matthäus interview ik in het Duits. Je spreekt uitstekend Duits, dank je wel. 3 weken later, bij toeval, kwam ik hem dan weer tegen als Nederland tegen Duitsland speelde. Nou, ik ga Matthäus weer interviewen. En dat ging een paar keer zo. En op een gegeven moment weet hij dan wie ik ben. En dat was met Beckenbauer ook zo. Ja. Maar ik ging niet met ze eten of wat dan ook, of bier drinken. Nee, gewoon afstand houden. Maar wel keurig hun in hun eigen taal interviewen. Je bent het misschien niet met me eens, en dan moet je me corrigeren meteen. Maar je bleef maar gaan en gaan en gaan. Overal, echt, voor mij ben je overal wel geweest. Bijna elk continent ben je wel geweest. Ja, Albanië, daar ben ik nooit geweest. Dat vind ik jammer. Kan nog steeds gebeuren. Ja, maar nu is het niet meer zo leuk. Want toen was het echt geheimzinnig, weet je wel. Met Hoxha, met het communistische regime. Ja. Als je dan daar binnenkwam, dat was natuurlijk een hele heisa. Wat is dat toch met jou dat jij, tenminste in eerste instantie, niet naar Madrid of Londen of noem maar op, Berlijn misschien wel, toen er nog een muur was. Maar dat jouw fascinatie groter was voor spannend, die... vond ik dat. Spannend? Ja. Je zou ook kunnen zeggen gevaarlijk. Nee, als je keurig aan de regels hield. Jij gaat liever naar Oekraïne of weet ik wat, Polen. Ja, ik vond dat heel bijzonder gewoon. Ja. Maar daar kom je toch normaal maar niet? Maar is dat dan dat jongetje uit Klazina Veen nog steeds? Ja, dat denk ik. In Boekarest, Budapest, dat waren mooie steden. Praag, prachtige steden ook. Ik ging ook... Altijd als ik daar kwam, s'morgens om 1:30 pakte ik zo'n bus met een rondrit door de stad om iets van die stad te zien. En werd je dan gewoon vrijgelaten of waren er ook landen waar je bijvoorbeeld... Ja, dat besefte ik me op dat moment niet. Ik heb wel het idee dat ik nog in de archieven van de Stasi sta, bijvoorbeeld in de DDR. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Maar wat was die fascinatie? Spannend. Spannend, leuk. Zwart wisselen vond ik leuk. Ja, dat, gewoon, ja. Ja, gewoon, dat had wat. Ja. Niet om daar financieel gewin van te krijgen, maar gewoon, dat ga ik ook eens proberen. Maar is dat dan omdat het leven hier niet spannend genoeg was, dat je die spanning daarop zocht? Ja, misschien ook. Ik vond geschiedenis en aardrijkskunde op school ook mooie vakken gewoon. Dat interesseerde me gewoon. Ik wist natuurlijk Boekarest, dat is de hoofdstad van Roemenië. Als ik daar eens een keer kan komen te kijken, vind ik dat wel leuk. Tbilisi ben ik geweest, 2 keer. Georgië. Ja. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Kharkov in de Oekraïne. Ja. Ja, vond ik heel bijzonder. Ja. Maar Bursa in Turkije vond ik ook heel bijzonder. Ja. En Istanbul vond ik ook geweldig. Beşiktaş, Ajax. Beşiktaş PSV, 4 uur voor de wedstrijd, stadion helemaal vol. Ja. Omdat daar geen voorverkoop was. Ik heb die wedstrijden ook meegemaakt, later weliswaar. Maar en nogmaals, dit is geen waardeoordeel. Maar ik zou wel denken, ook nu zie ik met wat voor opgewektheid je over deze wedstrijden praat. Is er dan nooit bij jou een soort van verzadiging opgetreden? Van ja, maar dit ken ik inmiddels wel. Ik ben nu voor de 4e keer in Londen. Natuurlijk ben je daar veel vaker geweest. Maar dat klinkt weer zo hautain, weet je wel. Maar ik had op een gegeven moment had ik wel eens bijvoorbeeld dan in Milaan bijvoorbeeld. Dan ging je of naar AC of naar Inter Milaan. Ja. En als ik daar twee keer in een jaar geweest was, had ik zoiets van, nou, laat nou maar een collega gaan. Dan ga ik liever naar Tirana. Maar dat is mislukt. Ja. Mag ik een glaasje rode wijn eigenlijk bestellen? Tuurlijk mag dat, ja. Kan dat, jongens? Ja, nee, dat vind ik wel lekker. Daar is wel tijd voor, of niet? Zeker. Ik vraag aan mijn redacteur David of hij een fles wil openen. David, daarboven. Kijk daar. Oh, daar. Ja. Heel goed. Aan de wand. Ja, gaan we het doen. Ik vroeg me... Kijk, dit boek, nogmaals, ik zal even de titel nog een keer zeggen. Het Volksparkstadion is van Oranje. Legendarische woorden die je hebt uitgesproken na de overwinning op Duitsland. West-Duitsland. Ja. Het zal ongetwijfeld een bewuste keuze zijn geweest. Maar wat ik me wel afvroeg, de persoonlijke verhalen zitten er niet echt in. In die zin van, wat betekende jouw dadendrang en jouw nieuwsgierigheid en jouw zoektocht naar spanning en eigenlijk het grastuin in al die werelden. Wat betekent dat voor jouw vrouw eigenlijk? Ik zeg altijd, ze gunden het mij. En we hadden daar goede afspraken over gemaakt. Toen ik dus vanuit Drenthe richting de Gooise Matras ging, was ik nog maar... We waren net getrouwd eigenlijk. Ja. Zij zat in het onderwijs. Mm-hmm. En ze wist dat ik het graag wilde. Mm-hmm. En ze zegt, oké, ik vind daar ook wel weer een baan. Wat ook zo was. Ja. Zij kwam in Ermelo in het onderwijs terecht. Ja. Maar dit was het voorstadium, dat heb ik gelezen. Ja. Je weet nog niet welke vorm het gaat krijgen als je daar echt bent. Nee. Ik hoor haar nu wel eens een keer van... weet je wel dat ik de weekenden altijd alleen was? Mm-hmm. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar weet je dat ik door de week wel eens alleen was? Mm-hmm. Ja, maar dat is anders, zegt ze dan. Ja. Ja, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Nee. En mijn dochter heeft nu precies hetzelfde. Die haar partner is ook voetbalcommentator, ja. Michiel Teling. En je dochter is Carrie ten Napel voor de mensen die... Carrie zit dan door de week bij Op1 en andere programma's. Ja. Dus die is het weekend ook altijd alleen. En heb jij, niet dat ik je dit wil aanpraten, maar heb jij wel schuldig gevoeld over dat je vaak weg was? Jawel. Eén keer heel erg, dat heb ik ook beschreven. Toen ik van de Tour de France meteen naar Moskou ging naar de Olympische Spelen. En ik 6 weken weg was. Ja. En ik op Schiphol terugkwam en toen was Carrie klein. Die herkende me niet meer. Ja, hoe oud was ze? Toen was Carrie, die was nog maar net een jaar. Ja. En toen dacht ik van, dit moet ik nooit meer doen. Zo lang weg, achter elkaar. Dat was fout. Maar ja, goed, als je naar Olympische Spelen... Maar kijk, het voordeel was ook, wat ik vaak deed als ik naar Olympische Spelen ging of naar Winterspelen, dat ik in de laatste week mijn vrouw en kinderen overliet komen en er dan een vakantie aan vastknoopte. Ja. Dus zij hadden ook het voordeel dat ze bijvoorbeeld een lange vakantie in Amerika en in maar Canada... Nu geef je dat waren goedmakertjes. Precies. Ja, maar ik vond het zelf ook leuk. Ja. En zij ook. Nee, precies, maar je geeft er nu wel zo'n wending aan, inderdaad, dat je toch voor jezelf een beetje geweten aan zussen bent. Ja, maar... dat is ook lastig. Heb jij dat nooit dan? Dat je altijd. Je hebt ook superdruk. Dit is projectie, hè, wat ik aan het doen ben. Dit is juist omdat ik dit herken van zo vaak van huis zijn. En ik ga niet eens naar het buitenland, dat ik me wel afvraag. Heel vaak naar Hilversum of naar Amsterdam of wat dan ook. Overal toe, Groningen, Claudine Veen. En dan denk ik wel, als ik weer te laat thuis ben om de kinderen... En die kindertjes liggen in bed. Ja, dan denk ik van, oh shit, heb ik weer... Ga je dan wel even kijken bij ze? Altijd kijken, ik maak elke avond een foto van de kinderen. Ja. Maar dan... Ik vroeg me af gewoon ook misschien als een soort van... omdat jij ervaringsdeskundige bent, van hoe dat later terugkomt. Hoe je daarop terugkijkt dan. Ja, we hebben het er wel eens over, mijn vrouw en ik. Dus ik ben dankbaar. Ik vind het fijn dat je mij dat gegund hebt. Ja. En dat is nu nog steeds zo natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ik ben nu al lang eigenlijk gepensioneerd. En ik kan het niet laten. Nee. En dan kom ik zeg maar op een zaterdagavond om 12:00 thuis. Dan ben ik naar Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle geweest. Ja. Koud, regen, 0-0. Niet de meest sprankelende wedstrijd. Nee. Voorland trouwens niet. Ja, dan moet ik tegen de zeggen. Dan zegt ze, en hoe was het? Zo, oké. Okay. Ja, nee, maar hoe was de uitslag dan? Ik zeg, 0-0. En daarvoor ga jij dus op een zaterdag naar Sittard. Ik zeg, ja. Want toen ik aankwam, dan krijg je koffie... en dan kan je kiezen uit twee soorten fly. Ja. Nou, dat vind ik al lekker. En dan heb ik toch wel één of twee spelers gezien... waarvan ik denk, die kunnen misschien wel een stapje hoger maken. Ja, en dat is dan toch een soort inspiratie. Ja, wacht. Dat heb ik ook gelezen. Sorry dat ik dat wacht. Nee, is een beetje oneerbiedig. Maar dat heb ik ook gelezen. Maar op een gegeven moment, kijk, Evert... Die twee leuke, jonge spelers met veel potentie... die houden nooit op. Die ga je elk weekend zien. Weet je wel? Ja. En ik vind niet dat jij moet ophouden, hoor. Ik vind dat je wel door moet gaan. Maar als dat jouw argument is om door te blijven gaan... dan betekent het dat je nooit gaat stoppen. Jawel, ik ga binnenkort wel stoppen, denk ik. Ja, ja maar is dat dan op eigen initiatief? Of omdat Diederik van ESPN zegt... Kijk, wat op dit moment heel actueel is, wat speelt... er is een nieuwe een zender uit Scandinavië... Ja. Die de Formule 1 rechten heeft gekocht. De Zweedse gigant. Ja, een Zweedse club. En die nog veel meer rechten wil kopen. Dat betekent misschien... Ik las bijvoorbeeld vandaag in de krant... dat Mart Smeets stopt bij Ziggo. Ja. Geen NBA Mart meer. En ik zijn van dezelfde generatie. We noemen elkaar ook altijd oude lul, oude lul. Ja, en die zit dan nog 's nachts. Ja. Ik zit nog op redelijke tijden. Maar goed, stel dat de ESPN daardoor een aantal rechten kwijtraakt. Die kans is groot. Mm-hmm. Dan is er minder werk bij ESPN. Dat betekent dat dan voor ZZP'ers als ik... Dan kan ik misschien één keer in de 3 maanden nog een wedstrijd doen. En dat ga ik niet doen. Nee. Als ik nog door zou willen gaan... dan wil ik minimaal 2 wedstrijden in de maand doen. Meer hoeft ook niet, maar 2. Anders raak je eruit. Dan ken je de spelers niet meer. En stel, laten we hopen dat het niet zo ver komt... dat inderdaad jij niet meer... Moet toch een keer stoppen, Eus. Nee, kijk, voor de mensen die luisteren denken van... wil Eus nu dat hij gaat stoppen of zo? Nee, dit is omdat ik voortborduur op wat er in het boek staat... Mm-hmm. En ook wat je vrouw heeft gezegd van... Op het moment dat je bijvoorbeeld ja zei tegen... toen heet het Eredivisie Live of Fox, geloof ik... Mm-hmm. Toen zei je vrouw ook van... je hebt toch weer getekend bij die betaalzender, mm-hmm. hè? Je moet een keer stoppen, zeg je. Maar bij mijn toen ik het las, dacht ik van... deze man kan helemaal niet stoppen. Jawel, dat kan ik wel. Ik kan stoppen. dan stop ik ook gewoon rigoureus. En wat ga je doen dan? Dat weet ik nog niet. Maar jij kan niks doen, heb ik ook gelezen. Ja, ik kan ook gewoon een hele dag niks doen. Ja. Je kan niet. Je kan niet achter geranium zitten, maar dan gaan ze dood. Nee, die gaan dood, zeker. Maar ik kan wel gewoon een dag niks doen. Dan zit ik. Ja, mijn vrouw komt wel eens thuis en zegt, wat heb je gedaan vandaag? Niks, zeg ik dan. Ja, hoezo niks? Ik begin 's morgens altijd... Ik slaap nooit uit. Ik sta op tijd op. Ik lees de krant, uitgebreid, van A tot Z. Mm-hmm. Begin links de Stentor, hè? Ja. Vroeger had ik ook nog de Telegraaf erbij, maar 2 kranten, dat vind ik niks. De Stentor is voor mij voldoende. Ja. Ik ga geen reclame maken nu. Het is gewoon een goede krant. Ja. Dus ik lees de columns eerst de voorpagina. Mm-hmm. Dan lees ik de columns van jou of van Renate Wennemars. Mm-hmm. En dan ga ik door. En dan lees ik bijna alles wel. Maar je hebt het over één dag niks doen. Hè? We hebben het nu even over de rest van je leven niks meer doen. Nou ja, elke dag de krant lezen. 20, 30 dan jaar. Dan komen de bladen nog. Dan komt Voetbal International op. Maandagavond is voor mij vaste prik Veronica Inside kijken. Ja? De kleinkinderen van school halen. Of spelen met de kleinkinderen. Ik fiets heel graag. Mm-hmm. Volgende week gaan wij van maandag tot en met zaterdag de Elfstedenroute fietsen. Ik kom daar zo op terug. Je bent de radioman. Je begrijpt dat we even iets gaan doen. Songfestival? We hebben een uitslag, geloof ik. Toch, ik hoop Frankrijk. Ik ga het horen. Goedenacht. Goedenacht. Mark-Robin Visser hier van de NOS. Nou, wat is het gebeurd. De uitslag is bekend. Als het aan de vakjury van de 39 landen had gelegen, dan had Zwitserland gewonnen met een Franstalig lied. Maar ja, toen kwamen de punten van het publiek er nog bij. Toen kwamen we in een soort achtbaan terecht. En uiteindelijk, als alle punten opgeteld werden, is het Italië geworden die het Songfestival gewonnen heeft met 524 punten. Met een stevig hardrocknummer van de vierkoppige band Måneskin. En dat is dan weer Deens voor Maneschijn. Een hele jonge band. De jongste is 18. De oudste 21. Nou, dit betekent dus dat wij volgend jaar met het Songfestival naar Italië gaan kijken. Nederland nog even. Nederland was 23ste in het Songfestival. En op die plaats is Nederland ook geëindigd met een magere 11 punten. Alleen Spanje, Duitsland en Engeland zijn onder ons geëindigd. Italië dus met 524 punten, de winnaar van het 65e Songfestival in Rotterdam. Dankjewel, Mark-Robin Visser. Italië heeft gewonnen, Evert. Italië? Ja. Verschrikkelijk. Hoezo? Wat zeg je dat? Dat was toch geen zingen wat die deden? Nee, het was een soort van verschrikkelijk. Ja, krijzen was dat eigenlijk. Nou ja, gewoon kattengejang noem ik dat. Vreselijk. Ik vind het hele Songfestival verschrikkelijk. Waarom? Er is toch geen Songfestival meer? Het is een prachtige televisieshow. Ja. Complimenten aan Marnix Kaart en aan Mark Post, de regisseurs. Ja. Oh ja, ja. Echt geweldig hoe dat eruit ziet. Mm. Compliment aan de Nederlandse techniek. Maar die muziek was verschrikkelijk. Allemaal? Vond je niks? Ja, Frankrijk was de enige. Dat meisje die zong heel leuk. Ja. Beetje Edith Piaf-achtig. Een songfestival, de naam zegt het al, dat moet zingen zijn. Stef Bos of Danny Vera of Frank Boeien of... maar dit is toch vreselijk gewoon. Ik was maandagavond te gast bij de vooravond. Oh ja. En toen zei ik dat ook. Ho, ho, ho, ho. Ja, je moest het spelen. Nee, het is NPO is één grote... Mag ik ook op jou... Ja. Lekker man. We drinken op je gezondheid. Mooie plek trouwens hier waar je woont. Dankjewel. Op je boek, het Volksparkstadion is van Oranje. En misschien ook wel... Wat mij intrigeerde, dat staat ook niet per se in het boek... maar wel de manier waarop jij over jouw kleinkinderen praat. Jij kan je daar helemaal in verliezen, hè? Ja, ik vind het geweldig gewoon. Maar wat is dat? Leg Kijk, eens uit. Ik ben een hele oude opa natuurlijk. Ik had al overgrootvader kunnen zijn. Maar wel vitaal. Ja, oké, ik klaag niet. Ja. Maar ik ben vrij laat getrouwd... En ik heb laat kinderen gekregen. En onze dochter Carrie is ook vrij laat aan een relatie, aan een vaste relatie begonnen. Je was 36, hè? Ja, dus ik ben 77. Daar hoef ik niet moeilijk over te doen. Nee. En ik heb kleinkinderen van 6, 4 en 1. Ja, dat is op zich raar natuurlijk, of laat. Mm-hmm. Maar ik ben stapelgek met ze en zij met mij. Dat merk ik gewoon. En wat is dat precies? Want ik heb dus kleine kinderen, maar dan in de rol van vader. Ja. Wat is het in jou wat jou ontroert als je met die kinderen... Ja, omdat je ze vanaf de geboorte zie je ze groeien. Ik zie ze natuurlijk ook bijna elke dag. Want ze wonen allebei in Ermelo, onze dochter en onze zoon. Ja. En er zijn ook opa's en oma's die hun kleinkinderen bijna nooit zien. Nee. Ik zie ze bijna elke dag. Ja. En ik heb er dus een band mee gewoon. Mm-hmm. Als ik ze naar bed breng, moet ik altijd verhalen vertellen. Die ik zelf verzin. Ja. Kan ik misschien nog een keer een boekje over schrijven. Ja, leuk. Ik vind het zo bijzonder, die kinderen. Hè, hoe ze, ja, die kleinste, Kas, die kan nog niet lopen, dus die kruipt nu. Mm-hmm. En dan denk ik, wanneer gaat die lopen straks? En dan wil ik daarbij zijn. Ik vind dat gewoon mooi. En wat ik me ook afvroeg, en ook als ik zie met wat voor de bezieling, wat voor passie hierover praat. Nu werk je niet meer zo intens als vroeger. Is het dan ook zo dat je misschien, hoe gek het ook klinkt, aan je kleinkinderen meer aandacht hebt kunnen geven dan aan je kinderen? Ja. Ja? Ja. Maar, daar moet ik wel direct bij zeggen, ik was natuurlijk door de week, overdag, 's morgens wel thuis. Ja. Ik bracht ze naar school. Ja. En ik haalde ze ook vaak op. Het werk begon pas later in de middag. Absoluut. Je was niet een, nou, met die reis was je natuurlijk wel afwezig. Maar je was niet een totaal afwezig. Die reizen hield ik ook al. Een Europacup-wedstrijd hield ik zo kort mogelijk. Mm-hmm. Als ik op woensdagavond een wedstrijd had in Manchester of in Milaan, ging ik pas woensdagsmorgens weg. Mm-hmm. Niet de dag ervoor al. Nee. En zo snel mogelijk weer terug ook. Dat had ik wel. Maar ik, behalve in de weekends was ik wel veel met de kinderen bezig ook. Mm-hmm. Ja. En die kleinkinderen, ja, dat is. ik vind het geweldig. Jij schrijft ook met liefde over je kleinkinderen. Ja, over je kinderen. Over mijn kinderen, absoluut. En, ja. En jij kunt ook zo schattig schrijven over als jouw moeder komt. Mijn moeder is ook een figuur apart, ja. Ik vind dat geweldig, ja. Je hebt een hele rijke en bijzondere carrière. Eigenlijk zit je nog middenin. Kijk, we gaan niet hebben over 2016 en Arno Vermeulen. Dat heb je al zo vaak verteld of zo. Maar is er iets anders wat voor jou ontbreekt eigenlijk? Kijk, heel veel mensen, ik denk 9 op de 10 jonge sportverslaggevers, die gaan binnen, die kunnen alleen maar dromen. Mm. Die gaan beginnen, die kunnen alleen maar dromen van zo'n loopbaan als jij hebt gehad. Ja. Maar is er toch nog iets wat voor jou ontbreekt? Nou, het is misschien wel eens een keer een bepaalde trip of een bepaalde wedstrijd die ik niet beschreven heb. Ik heb geprobeerd om het zo interessant mogelijk te houden. Ja. We hoeven niet alleen over voetbal te hebben. Het kan ook over wielerwedstrijden gaan. Eigenlijk niet. Handbal. Nee, ik heb eigenlijk alles wel ongeveer. Ja, nou, ik was van de week was ik een avond bij NOS langs de lijn en omstreken. Mm. En dat werd gepresenteerd door Annette van Tricht. Ja. En die vroeg me dat ook. En toen zei ik, ja, ik heb één ding niet opgeschreven, dat ik een keer met jou ben wezen winkelen in Newcastle. Mm-hmm. Dat vond ik niet interessant genoeg, maar voor haar was het, oh ja, zegt ze, dat weet ik nog. Ja, ja, ja. Die was bang voor de supporters van PSV. Die speelde toen tegen Newcastle United. Geweldig stadion daar trouwens in Newcastle. Ja. St. James's Park. En toen vroeg ze mij van, ik wil de stad eigenlijk even in. Zou jij met me mee willen? Ja. Nou, dat deed ik dan maar gewoon. Maar dit is een banaliteit. Maar er is niet dat je denkt van, er is een omissie. Er is iets wat echt ontbreekt. Er is dat toernooi, die wedstrijd. Nee. Ik heb eigenlijk alles tot volle tevredenheid. En ik kijk terug. Ja. Ja, dan denk ik, ja, mooie loopbaan. Je kan heel mooi, je kan ook heel goed bewonderen, moet ik zeggen. Ja. Zowel in je commentaar, maar ook als je schrijft. Als je het hebt over Mandela. Ja. Misschien moet je het zelf vertellen, maar dat doe je met zoveel. Even los van de historische figuur en wat hij betekende voor de wereld. Een geweldige man. Maar die heb jij de hand geschud. Ja. En toen hij vrijgelaten werd, heb ik dat op de televisie gezien. En toen heb ik echt tranen gelaten. Echt tranen, ja? Ja, ik vond het echt zo indrukwekkend. Een man die zo lang gevangen heeft gezeten en die dan geen haat, geen wrok koestert tegen die mensen die hem hebben vastgezet. Mm-hmm. Nou, dat vond ik echt, vind ik echt, dat is voor mij een inspirerende persoonlijkheid. Mm-hmm. Ja. Maar jij vindt bijvoorbeeld Zoetemelk vind je ook inspirerend. Ja. Kruijff vind je inspirerend. Ja. Je bent wel keigoed in. Kijk hoe dat komt. Echt wel, je kan heel goed bewonderen. Ja, en ik vind wat jij nu doet, een uur met mij praten, vind ik ook leuk. Dat doe ik ook nog regelmatig voor in theaters of bij een businessclub. Maar dat is het laatste jaar allemaal weggevallen. Ja. Dat viel me wel koud op mijn dak. Dat vind ik nog steeds leuk. Om met Wim Kieft of met Foppe de Haan of met Ron Jansen. Gewoon een uur, anderhalf uur. Zo te praten en wat dieper in te gaan dan alleen maar met doordekkende middenvelders en opkomende backs. En wat is daar precies? Wat is daar? Dat is interesse. Interesse in mensen. Belangstelling. En ook in de belangstelling staan. Ja, maar daar kik ik niet op. Nee? Nee. Ik fietste ooit een keer met de kinderen naar school. Mm-hmm. En er waren een paar plantsoenwerkers van de gemeente Ermelo. Die vroegen mij, ten Apel, wat doe je nou nog verder? Ik zei, ik moet even de kinderen naar school brengen. Ik kom zo terug bij jullie. Mm-hmm. En toen zeiden ze, wat doe jij nou eigenlijk verder nog? Ja. Die hadden die mannen geen idee. Toen zei ik van, ik breng 's morgens de krant rond. Maar zwart, niet verder vertellen. Nou ja, het is echt, een uur vliegt voorbij. Het is echt veel te kort. Maar de vraag is wel, wat ga je doen hierna? Er komt een nieuw voetbalseizoen aan. Ja. Ik weet het nog niet. Is er nog geen mailtje gekomen van Diederik van ESPN? Nee, ik ga binnenkort ga ik met hem koffie drinken. Ja? Ja. Wat en, zeg je hard? Nou, dan ik zou bijvoorbeeld dit kalenderjaar misschien nog wel door willen gaan. Ja? Maar dan moet ik wel een redelijk pakket krijgen. En als dat niet zo is, dan stop ik gewoon zonder enige wrok of zonder wat dan ook. Dan bedenk ik wel weer wat anders. Dan ga ik het kinderboek schrijven. Is Go Eagles, Heracles begin van de maand en Fortuna tegen PSV aan einde van de maand, is dat een goed pakket? Ja, Go Ahead Eagles tegen Heracles wel. Ja. Ja? Eigenlijk Go Ahead Eagles tegen Emmen, maar die zijn tragische wijze kopje onder gegaan. Dat doet mij zeer verdriet. Maar ik moet jou feliciteren met Go Ahead Eagles natuurlijk. Ja. Ja, dat doe ik ook hoor. Mooie ik hoop club. Wel dat we je nog gaan horen eigenlijk. Ja. En gaan zien ook in de Adelaars. Nou, wie weet. Ik hou het nog even open. Vind je het goed? Ik vind het goed. Heel erg bedankt dat je hier was vannacht. Graag gedaan. Ik vond het echt leuk. BNN VARA. NPO Radio 1.